أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المدثر اندري آياتنا دي أتم نهم أو لسم ودرس جدي اغب تقریبا تر جرشم آیات پوری انشاءاللہ نو اول دا غدر آیات شما تلاوت کرد جرب اتما قبل سردا شدی شمخ که اللہ تعالی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا انذار امر وکی القم فانذر تا ولارس انذار وکا منا بیرول وکا دا خلق خلق دا اللہ تعالی دا عذاب سخو بیرول چی ایمان راولی او دا یو څو کار ورو شو چې دا په خپل هم کوي دا لالو یې به بیانې او خپل جامع کدا ظاهری جامع دي که باطنی دي دا به پاک ساتي او د پلیدوی څخه د بوتان دا هغه څخه به پر دا هجرت او جلاوالي دوام کوي د ابد د فار او ته به د یو چا سره احسان په دې نیت نه کوي چې بیا ته دا هغه څه ډیره بدله غواړي دا اخلاقا کمزوري کار دی او بل بنو دغه کار چې ته شروع کې د انذار چې کوي نو د دې مشکلات چې دی ولې ربک فصبر دا الله تعالی د رضا د پاره به پر دغه شیانو باندې صبر کوي اگر چې درته متوجه کیږي نو اوس دا تور څنګه پر بنا کوي فاذا نقر فی الناقور دا داس پر بنا کوي چې یعنی کده دغه انذار سره چې په دغه نیکه طریقه وکړي په دغه شو شو صفات ځان متصف کړي انذار ورکړي پر هغه سربېره دی ایمان نه راوړي نو به څه ورسره وشي نو په دغه ورځ چې دا د قیامت ورځ ده د دوی دپاره به دا ډېره سخته تمامه شي نو اوس لارښودی چې ایمان راوړي نو دغه پر هغه داسې رابنا سوه چې د هغه انذار سره چې رسول علیه صلات وسلام یې پر دغه طریقه باندې کوي پر هغه سربېره دغه د دوی دپاره کار آمد نه شي کار نه ځینې وخت ایمان را نه وړو نو به څه ورسره وشي فاذا نو هغه وخت نقره چې پوکۍ وکړه شي پو وکړه شي فل ناقور په شپېلۍ کې ناقور هغه موږ چې وایي شکر دی د اسرافیل علیه صلات وسلام شپېلۍ هغه چې پک شپک کې ټوله ژوندي شیان هلاکېږي مړه کېږي چې بیا بله پله پکښې کې پکې ګرده را ژوندي کېږي دغه ته ناقور وایي نو فاذا هغه وخت نقره چې فکړه شي فل ناقور په شپېلۍ کې د اسرافیل فذلک نو دغه وخت چې دی چې دا پوکۍ وکړه شي یومئذ په دغه ورځ کې وام یوم دا ورځ د عسیر ډیره سخته دا نو سخته ورځ ده پر چا علل کافرین پر کافرانو باندې غیر یسیر دا اسانه نه ده دا سخته ده پر کافر اسانه نه ده د څه مطلب سو یعنی پر مؤمن باندې اسانه تیریږي دغه پر اوغه مخ انذار باندې را بنا کړ چې کاغه انذار کرامت نسی نو الله عز وجل بیا په هغه ورځ د تدیره سخته تمام شي په پا پای کې به نتیجه بد را ووسی لکه یو څوک چې د لی بد خرڅي کوي په اول سر کې برا خلک وایي لکه بد خرڅي م کوه دا ولې چې درنه درته تمام شي درنه دا معنی برا به بیا د مثال په تور عیال به دي وړي ته به شینه لري خپل د بد خرڅي د لاسه بدر پیښ شي شوم به یې پوره وړي به پر خلکو باندې به ګرځي اسفارو پاکر به کوي به پور غواړي نو دلته داسې الله عز وجل چې کدی په دغه انذار مانا و نبیریږي عمل و نکی ایمان را نوړي نو دغه ورځ به د ده دپاره سخته تمامه شي بیرته ترجمه وایم فاذا نو هغه وخت نقره چې پوکړه سي فل ناقورې په شپېلۍ کې د اسرافیل فذلک نو دغه وخت یومئذ په دغه ورځ کې دا چې دغه وخت کې چې دا پوکیږي یوم ورځ ده د عسیر ډېره سخته پر چا سخته ده علل کافرین ده عدل کافرین ده عسیر سره ورګړي که ځکه یې پر آیات باندې لا ورکړی دي چې ترجمه پر دې ځای نه درېږي هغه ورسره جوړه که نو دا به سخته وي عدل کافرین پر کافرانو هم غیر یسیر اسانه کېدونکی به پر ده باندې نه وي هېڅ اساني به نه قبلوي غیر یسیر اسانه به نه وي معنی اسانه کېدونکی به دا ورځ پر ده نه وي چې دا ورځ پر ده باندې اساني وکړي اسانه سي باندې تر دې ځای پورې خدا آیاتونو دغه سره ربط پیدا کی دا فشه د زرنی و من خلقت وحیدا د دې د پاره یو شان نزول دی بیا د سبق در پاک ورې چې مرزو هغه دا دی ولید بن مغیره دا چې دی هغه یو سرسخت کافر و د لس زامن و مالونه هم خورا ډیر درلوده نو چې مال یې ډیر و بیخی د هر قسم څخه سامان ورسره موجود نو د زامن به ګرد مرد د سره ورسره وکړه به یو مجلس و یو شورا یو ځای ته بتلی زامن به بدرګه په پسې ولس باندې زامن چې د سړي سره ورسره او مالدار هم شډیر نو اکثر وخت به ورسره حاضر هم و نو د ده شان و شوکت په عرب کې خورا لوړو بره به خلو دی ریحانۃ العرب بری د عرب ریحان ریحان خو نه غول ته ویل کیږي چې معنا عرب ګرده په د خوشبو یی دی خدای د بینه نه باشي نو دی داسې و غټ سړی په عرب کې یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مجلس ته حاضر سرالی چې دا دی رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم تلاوت ورته شروع کی نو په معنا خدی په یدل خو عربي و خپل د مور ژبه و اگر چې په جن جن مغل قزای و دیم نه پېدې تشریح ته ضرورت تر لودي نو عام کې استفاده ځین کوي برای پرده اثر وکړي د قران کریم دا ستم پیدا سول چې کدای شي د ایمان راوړي ادا غدا د اثر چې ابو جیل په خبر برای چې د ایمان را نوړي نو ابو جیل برته د ټول چې معنا د شنه چې تز مړي ورنګ رابط کې خپل د پلار د نکد جن واوري دا سړی دی بابا دا وسنوی پیدا سوی دی وسو خبرې درته وکړست مر در پیږي چې دا شنو کې شکمن سوی دا خپل په زړه جن کې معنا اخواته جریان او دا نور خلق هم پر دا خانانو پر ابو جیل صاحب پر دغه نور خلق باندې صاحب په دا غو سر مرګری کې نو خدا خان صاحب دی داغه وخت نو پر دې باندې بره ټول سوچ بابا دا کوا وشتي د عربو بر شو خې جګر او لکسي ولي خدا غ مخور سردار خلک ګرځ ده هر وخت کې دي خلک د دنیا دار تابعین خو بره نور مې من دا ورس نو بره دا ابو جیر و نور سردارانو دیر هو غشتي بره نو توجه ورته وکړه د مخ خو یې واځه ابو جیر ټول چې د سینې چې د پښتنو په لاجه بدر ته چې و مو شرمې جره مور او خړې پلانې دا غسی معنا پیغور راته پرېږده چې ته ایمان راوړې چې دا سړی خپل د مور پلار پر جن باندې پاته نو سو واوښتي دا چې په عربو کې نور چرچاس ولا خانانو کې چې دا را ګرځي کدا ولاړی ونی چې ډلې ډلې خلک ایمان راوړ نو دې را وغوښتي برای کښېناو سره جام مسو برای ورته ویل چې د دغه سړی په باره کې مشڅ فکر ور دا څوک دی دا محمد ابرن وخلقو تو لکه هغه په مزمل کې ما درته چیرې راغره یو چا ویل یاره شاعر نوم به پرکشیل شاعر دی بارا دور تو ویل ول پشیر او شاعری کې زه په خپل خورا ماهر یم دغه ولید بن مغیره د چې دی په خپل بار د ویل چې زه خو په شعر او شاعری کې خورا دستور سره قران شعر نه دی ما د ثواب ردی دا شعر نه بلل کیږي بیا بل چا ویل بارا ول کهانت دی من هغه د کاهن کلام چې هغه شیطان بری ورسره برادول د کاهنانو سر به خزه ډیر کښنه سلام په قران کې د کاهنات ویلا ولا کسته کاهنات هم ندي ګوره خبر دوه قران هلته تاثیر کړی ونه په دغه شانو دی چې ورته ویل چې معنا د توجیه بور پیش کړ د بیرته را دول د دواړي توجیه غان یارت کړ برای شې چې دا نه دی نو ته څه فکر کوي برادور تو ول زب بیا سوچ وکم دا نو دې آسان کار نه دی دا ډیر غور غواړي چې سړی وایي چې دا څه شي دی انو غور چې وکي وکي وکي بره دوباره ویل وره لیا دا سحر دی سحر خو عین هغه د کاهین والا کلام دی خدای دې چې د شیطان د غنی په ګډه یوازې سال پازي مرتب مل څه اثر لري بره لغه وجه زه درته وایم وجه دا ده چې دا سحر دی چې د فراق بین الاحبار واستلای شي د سیرګر کار دغه دی بره دوه محبوبان سره جلا کولای شي ولدا کار پکې کی دی هغه دی دوورونه سره جلا کړی قرار چې ایمان راوړی دا بل ورور سره مرګ ته تیار ولی خو هغه کافر بول کی زه ایمان راوړی د فلر مرګ ته تیار کا کراوړی د زی مرګ بل دا احبت سره جلا کی دا کار د ساحر توپ دی حال دا چې د خپل درجې مخ کې بل وخت هم دی ته ویل یو بارے دا محمد نه مجنون دی لیونی هم نه دی ساحر هم نه دی خبر چې خپل خبره ما تکړه په قوم کې راغلی قوم چې ښیناوه بارا د دې د پاره چې دغه خیال وساتل چې خوایز نه بد نه شي بارا دغه خبره تایید کړ بارا ول ول یاره ساحر دی ما په خبره ملاقاتی کې دایس پیدا لای شو غو ول ول دی شاعر دی دور شاعر خو زه په خپل ما شعر به کې پیژنم قران شعر نه دی چې دی وای چوغول دی کاهین دی ول د کاهینانو سره ډیر کښنستل دغه رقم خبري کاهینان نکی لکه دی چې کدا پر حقیقت بنا دی چول ته څه فکر کې دول زب سوچ وکم د سوچ ډیر سوچ ورسته بار دا ول بارل دا ساحر دی د سحر وجه دا د چدی محبوبان خلق ګران خلق سره جلا کولای شي مال داغه خبره چې د سحر دایانه نو وکړه بل وخت د خپل رد کړي ول دا کلام سحر نه دی دا جادو نه دی او دا محمد مجنون نه دی هغه امرت کړي ول قانون چې خبري چرات کړي چې بارای ول نه دی چې شاعر دی نه کاهن دی بارای اوس ول چې ساحر دی کنه په خوا د ویلو چې ساحر ام نه دی او مجنون ام نه دی نو ولې وویل چې په خوا رد کړي بیرته په خپل خبره پښیمانه شو دا قوم د خپل شیاطین چې پر اټوله د قوم دوغو د خوشاله کولو د پاره دا خبره وکړه نو دغه بیان دلته په دغه پسې آیاتو کې کیږي چې الله عز وجل دغه آیاتونه باره نازل کړه چې د قوم د خوشحالۍ د پاره دغه خبره وکړله نو الله داسې وایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ذر ته پرېږده نیما ومن او هغه څوک خلقتو چې ما پیدا کړی دی دی وحیدن په داس حال کې چې دی یوازې و نه دغه لس زامن ورسره نه دغه غراره مال ورسره او دا دغه نه بیا پایه مال یوازې د مور پیدا شو نو چې اول د واره مې یوازې پیدا کړی دی دی وس دغه نه قدر متکبر شو د خپل زامن او د غټ مال د وجه د قران مقابله کې او پر نبی علیه الصلاه والسلام باندې د ساحر نوم ورجه نو الله ورته ما ودی پر لپریز دا و چاته د خطاب او محمد علیه السلام تسلی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدا ما د شان نزول در بیان کی ذر تفریج د محمد انیما ومن او هغه څوک خلقتو چې ما خده قیر د مدا خارج ته به پامی د خلقتو مفعول دل ته نست خلقتو هو هغه هو زمیر راجه او هغه من ته دی چې ما پیدا کړی دی دی په څنګه حال کې پیدا کړی دی وحیدن په دې حال کې چې دی یوازې و نه څوک و نه څوک نه مال و نه زمون نه د غلاس کتر زمون ځوانان و نه بل یوازې د مور پیدا سلس لغړ جمال نه ورسره نو دغه سړی الله یو هغه اصل ته اشاره ور وکړل نو وجعلته او ما ګرځولی دی له هو د پاره ده معنی هغه سړی وجعلته چې ما ګرځولی دی له هو د لره مالن مال ممدودن کش کړه سوی ممدود خوچ دی د سره کش کې شي پښتانه وای برای د پلانی مال وس سره غر وهلی دی په دا لا جوای یا برای د مال وس سره غراره شو نو موږ په هغه لا جوای عربی ممدود ممدود معنی کش کړه سوی چې علاقه یې ولید د پسو غلې دی د رمی دی د وشانو د مثال په تور غلې دی د غویانو ګورمونه دی معنی نور سپین زر او سره زر د هغه وخت مال نو علاقه په ممدود تعبیر دی وکي چې معنی پراخ مال مور لر ور کړی دی وجعلته ما ګرز ولید له د پاره د مالن مال ممدودن پراخ وبنین او ما ور لر ګرځولی دي معنا ور کړی مې دي شهود بنین زمانان شهودن حاضر دا حاضر ولی ور سره ول خو ما ول خدای چې و د دنیا د کاروبار مستغنی ونه زمون به ګرځم پر راټول د دې چې ډیر مستغنی و د عربو خاص پکې دي چې لسوانان زمون سړی ته نه است هغه عربی زبانان تاسو ور څه دا نشته نه یادوم تر دې خو چې دې درته یو څلور کلی دي د یو قوم نه بیان اخلمه سړی ډیر خارکې کم مایوس و بل یو یو باټه وشتل بره دور نه دی خو زما عزیز دی ول موږ څلور کلی و د بل قوم څلور ځوانان یاد کړ بره په ولا چې موږ د څلور سره کلی تناو کړه چې بره بنجان کړي ول موږ په سوو و دی څلور را پسیو څلور را پسیو بره یو له ول څلور شزه چې د بل قومي قومي مې یاد کړي چې دا هغه څلور شزه له ول ولا بل چې موږ د څلور کلو باندې بیګ نو دا مې در دې در د وس ځوانان خو چې په ګلوي خو چې یو هغه په خواني سره یو شته ځان را پروت زغلی دا را کمنو دا زمون یاد و منو نو الله دا ور یاد کړه چې بارل وبنین او زامن می ورلور کړي وګرځولې می شهودن حاضر ګرځم ورته د په مجلس کې ولې خو د کاروبار دغه مشغله نه درلو د شپې تلې وای غایب وای چې نن پلانې نه سه سبا پلانې نه سه دا زامن به ګرځم ورته حاضر و د جعلته معنا شاله وای وجعلته ما ګرځولې ودلره دا یې مطلب دا دی چې نه ورکړی مې ودته چې شې مې ورکړی مال ممدود معنا پراخ مال وبنین شهود او زامن حاضرین دا مې ورکړی و ومهدت له تمهيدا ومهدت او ما اماده کړی و اسباب د ژوند له دلره تمهیدن په برابرول سره د یو شی د پاره تمهید امادګي ورته وایو ته دغه د پاره نه یو تمهید وکمانه امادګي ورته ونسه ولا قاری کته متوجه نه دغه ومهدت څخه ورسته دغه مفعول ما په پښتو ترجمه کې راښکاره کی ومهدت ما برابر کړی و اسباب د ژوند اغه مفعول سدان برابر کړي وره هو د تمهیدن په برابر وره سره هغه مفعول مطلق هلته ورا شو د تاکید لپاره چې یعنې د ژوند کوم اسباب دی هغه هم ګرد ورته برابر و. چا په ژوند کې د سړي په کاریږي اسباب برابر شو ګرد نو څو انعامات اسول نو مال ممدود شو بنین شهود و حاضر سول او اسباب د ژوند ګرد علاقه په ما ورته برابر کړی و او پیدا کړی مې څنګه وحیدا یوازې چې د مور را پیدا کړي یوازې لس لغړو نو الله و نبی علیه السلام ته وسلام ته دغه برای ته وسما و دی پر لیلک دی دې دغه رقم ګستاخی کې چې په زړه کې ښه پوهېږي چې قرآن کریم حق دی تاثیر هم در باندې کړی دی فقط د ابو جهل خان صاحب دپاره یا نور دغه رقم ابو لهب خان او بل دغه چې در باندې راټولې د قوم مشران د هغو د خوشحالۍ دپاره تواضع او فکر وهم په زړه کې ښه پوهېږي چې دا حق کلام دی ولخ تا درکې مخکې تا ویلی چې دا شعر شاعري نه ده تا ول دا سحر جادوګري نه ده تا ول دا د کهانت نه دی دا جنون نه دی نن د دې د خوشحالۍ دپاره وه ما چې ډېر سوچ وه دا سحر دی نو الله وایي مته ما ودی پرله پرېږدو الله و یو خدای دغه چې دی یوازې ما پیدا کړي دا انعامات مې ورسره وکړه دی وسڅ کوي دغه ګمراهي سره سره چې کوي الله وایي څومره بیا یطمعو دی طمع کوي امید کوي اندجې ازید چې زه زیاتو بکم وده ته دا لم اوس په زړه کې نیولې ده چې معنا الله تعالی یو څه نور زیاتو را کړی وای زامن مې چې اوس خلاص دانی دي درځن نه دی پرچې دولس دانې وای معنا دا پلانې مال مې چې دی لږ دی چې دا د چنده سوې نور برکت یې کړی وای نو کار ده چې شې دی او مې ده چې شې دی کار هغه دی چې د الله تعالی د جن مقابله کوي په پیغمبر باندې د صاحب نوم شي او تم دې بیا دا ګوره د بل نه ځواني الله تعالی را ښکارا کړ ثم بیا یطمعو دی تمعو امید کوي اندګه ازید چې زه زیاتو بکم ودلره په دغه شی نو کیش دا ور کړی مو چې دا چیرس نو دا خود د امیدي الله عز وجل کلا حرف رابع دې سکل دا شنه ده دا رقم بنوسی و اذا دغه ورځ څخه چې دغه آیاتنا نازل سول بیا د دنه اولاد سوي دي بیا د دنه مال ورو پتره بل بالا سوي د چاله ول کلا اسکل نه کیش بالا پر د زیاتو بند شو انه کان لآیاتنا عنیدا نو واجی چی شد شاله پاک دوغه نشیان جوړ کړی اوس پرته منجس پر لګای شي نور کې هغه وجه دا غل ملاقات ورته پام بدی انه به شک دی کانه دی ولی آیات نه و آیاتو لرزما عنی دن عنادګر الله از ما دا آیاتو سره دی عناد شروع کینو دی کم نه پودی پځی کی خدای پوی خوای په خوای اقرارونه موجود دي چې قران شعر او شاعری نه ده سحر او کهانت نه دی جنون لیونتوب نه دی او نن ته دا کار کوي ولیک خود عناده یا که خپل د قوم پر پلاوا درېږي د قوم مشرانو منځ ته کړل چې تاسو نظر پکښې درې قوم خو بیا وامه خستي خو دغه نه خبره دې درغه رسیدلې چې ولې د محمد سره کښې نستي هغه چې قران ورته ډېر تاثیر پر وکی وس د خپل عناد د وجه څخه د خپل قوم د خوشحالي د پاره دا کار کوي نو الله وي پر د بندیز دی بیا به د شي زیاتوب نه کی کلا دا سي سکل نه درنه کده چې تم کوي چې مال به مزيات شي زمون به مزيات شي انه به شک دی خو کان هو ل آیات نه آیات لرز مش عنيدا عناد قر خدي خص ما دا يتوسر عناد كيونو نو دا بل اغا آيات كريمة دي ملاخري چورتا متوجه شه چه سوك دا لو تالا دا جن سر عناد كي الله عذابونو پر راولي دا دا دا دا پار ار وقت وايم بس پا دا غتلوی زنو و پر دا غم نشریات و مرجیا بانی دا خبر دیر دا بس هل تیو خرائلو اتراشر اکشن اولی اغا دا قرآن آياتو نوائی چه دا شان عذابونو نجی خلق دی پا دیر ندیگه کیجی چه شو زیلی سراو که نو برا کاختی رازی برا نو مرزو نرازی دا شو زلو سوالو اغا بیاس سر لری سره جلا کوي معنا دغه عذابونه چې پر موږ راځي دا د ګناه او د لارې نه راځي و دا ځوانانو ته روزمره دغه شی شروع دي بس یو ورځ یو کښنه ولي بل ورځ بل کښنه ولي نو دا بل شی دی چې الله وایي چې زما د آیاتو عناد اخلي په تابه بنجز لګیږي خو دا قرآن داسې وایي دی په دغه قرآن باندې خلک ګمران کوي چې په قرآن کې دا شی نشته بس یو ځای یو د نعمتو آیات وایي چې خدای خو داسې وایي فسیاله پاک وایي سأرهقه صعودا سجر دی ارهقو زبا مکلب کم هو دی سعودن فسعود غرسر سعود اصلا سخت عذاب توائی سخت عذاب پورتکی دون که عذاب داشت پورت پرسولی را غالب ایمانا دی پاینس که ولی خوب پا یو حدیث شریف که رازی چه ما مخیم پا صورت مزمل که در توه چه پا دوژخ که یو شوی غر دی دیر جگ دینو وای اویا کاله چې دا د ورځې ورخې پر کېریږ نو الله به مکلف کشته به خامخا د غره ته خېج غر خنوم د غره دی مشوي دی نو دی روان روان روان روان چې اثر ته وس رسیږي بیرته را وشويږي پای ته راځي ا بیا هم ملایکه د عذاب ورته مقرر چې بک بیا نو الله پاک ایزه بده دغه غرته وخی جن په مکلف پکم دغه سپه سخت عذاب چغم په دور رخ کی او دغه غرم د اور څخه جوړی دغه شوی نو پلاچ پر شوی شي خیجه قصری ډیر سړی کین او بیا به پرته پایته راځي دغه بده د کار سجر دی اور حقو زب مکلف کم هو دی پچیش سره سعودن په سعود عذاب سره معنا هغه عذاب چې هغه سړی ورپورته کیږي یا په دا معنا سره چې دی چې هغه عذاب پر دره غالب دی پر د باندې لوړ دی خو مطلب ما ور سعود هغه غلط ام ویل کیږي دی په سعود عذاب زه چیش کوم مکلف کوم چې ونه سوس نو سرته ور سوده معنا په خوانجه وګور انه به شک ده هغه د چې هغه خبره وس کی چې قوم بار ورته نو چې چی شي بوله چې شعر شاعری نه بوله کہانت نه بوله بار ورته ود ز فکر وام ډیر سوچ به غواړي ولدا خاصان خبره نه تر ډیر سوچ ورسته بار کوم خبره وکړه بار شعر بوله جادو هغه خبره الله وسلم نه خلقی انه به شک ده فکر د خو فکر ووهه سره شو ټک چې دا خو نو ته ود ز ډیر سوچ وکم بار چې فکر واسه چلو کی وقدر او اندازه ولا ګول نو یې سړی فکر کوي ته ده زه دې ته یوه اندازه لګوم چې نو دا قرآن څه شي دی نو چې حق نه دی نو دغسې کلام دی دا به څه شي نو الله وایي ده فکر ووهه و قدره او اندازه یې ولګول فقتل نو قتل کړو سو ملعون کړو سو کیف قدره ده څنګه اندازه ولګول الله وایي دلته دی ملعون سو چې دی قرآن په باره کې اندازې لګي ګوره فقتل قتل کړو سو نو قتل چې دی دا مطلب نه چې د ستې مړ کړو سو فقتل قتل کړو سو معنا د قتل مستحق سو خمل عنصر نو په قران په باره کې د اندازې لکه بر اندازې د صحیح فکر شو نو فقتل نو قتل کړو سو دی کیف سره کم قتل د اندازې ولا ګول څنګه غلطه اندازې قران ته کې شو الله و یسمه بیا قتل قتل کړو سو بیا ملعون کړو سو مکرر وي کیف سره کم قدر د اندازې ولا ګول اشنو فکر یو اندازه ول ګل د قتل خبر ادو ور علا پاک وکړه د قدر د درې څلور ور د ذکر کړه چې د اندازه ول ګور څنګه اندازه ول ګور درې ور به ول چوم دا څنګه اندازه د ول ګور هغه دا ثم بیا نظر د وخت اندازه چې د ګول او نو سره د زړه ول فکر یو هغه چې نه خو ډیر سوچ کو ابر سر راپورته کوي بیا کته چې بیا کته بیا څه چل کی ثم بیا عبس تریو تندیسو عبس و دغه ته ویل کیږي چې دا د ورځو منځ دغه ځای غوټه پیدا کی دا نو چې انسان چې دی یو شي ته درد راشي بهر دا تندی دا رقم کې یو شي ته داشي سر ګونج ګونج کی نو عبس دی تریو تندی سو و بصر او تریو مخ سو د مخ شکل یې بدل کی بهر چې دا ورته پیښه سي ورسره پر انسان چې ګوج راشي بهر د مخ ګونه بدل شي نو عبس دی تریو تندی سو و بصر او مخ یې بد کړ بسر دغه د چې د مخ شکل یې بد سی باره ولی خدای تعالی د عناده باره ډک سو دی چاته و قران کریم ته نو دا حالت یې مراو تعالی بیان کی چې سم بیا نظر د وخت در فکر وسته سر راپورته کی سم بیا عبسه تندی تریو کی و بسر او مخ سره بد کی بد شکل یې کی ځان سم ادبر بار پس ولار سم بیا ادبر شاو ګرځو باره قوم ته د شاکر کش سو واستکبر او لویه وکړه باره د لوی څخه دا كبرة سخة كما خبره وكرا لاوي فقال دول ول إن هذا إلا سحر يؤثر أغفاي في سلان وداغد شده دا فكر واهو واهو برابا والارس بد مخ امسو تندهم غطة ولارا وركرا براي شاو وقرزو لش مانا زبا لازم زما خير خبر داغد در تغوم اكرا غداو ول إن ندي هذا داغ قرآن إلا خبادي سحر دا يو سحر دا يؤثر چرا نقل کړی کیږي برای زه خپل دغه سحر او جادو بولم لاس پر لاس د بابا ادم تر دې د مر روان دي منه د بابا ادم خو نو خود سليمان عليه السلام خو خود د دغه زمړو پیرانانو د دغه صدا سحر او جادو را نقل شو معنا د پخوا څخه را روان دي ما د پښتو په لهجه درته وایم چې شي پخوانی برای نو خلک د اوغه سره را شروع کی ول دا نه دی الا خو بیا دی سحر او یو سحر دی یو اثر چې را نقل کړ کیږي د پخوانو سره روان دي وس محمد ته په لاس ورغل دي دغه جادوګری جرا باندې وای دغه سحر او جرا باندې وای دغه فیصله یو ورول ان هاذا ان ندی هاذا دغه قران الا خو بیا دی قول البشر قول خبرج البشر دی انسان بل دغه دی انسان خبرج سیر جادوګری دی پر لګی ټکړي دی د خدای کلام نه دی تر دغه ځای پورې د چا بیان وکي د دغه سړي د شناعت د بدی بیان وکي چې د مال دغه ولې دی به مغاره وو د خپل زامن او اولادو په پر کې بر راوستل یو خو دغه په نعمتو کې دی ډوبو نو دغه اول مې د خبره وکړه چې نبی علی سلام تراری قران یې ورته تاثیر پر وکي بیا چې ورسته قوم خبر شو ول وانه وړي ګرد ځوانان به په پسیسی برای دغه شی چې کړو نو الا د ذرنی و من خلقت وحیدا څخه پیغمبر علی سلام ته په دړي پریشان کېږم ته ما و دې پر به پریږده. او د اول حالت هم ذکر کړي، الله ول ما د یوازې پیدا کړو چې د مور زیږه دینه مال او نه زامن و. اوس چې دا شیان ما ورلره ورکړه، د زما په نعمتو دی دونه مست، زما د ایتو په باره کې دی دا تقدیر اندازې لګي. نو الله ول فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، دی مړ کړه سو دی ملعون کړه سو، دا څنګه اندازې ده ولګوله. او اندازه مسئله دا دغه حکم دا و چې ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. نو اوس هغه الله پاک چې ما نبی علیه السلام چې تما ودی پر لپریر د بار څه په کوي هغه ځای رالی سأصلیه سقر. الله وایي نو زه دغه په کوم سجر دی اصلی زه به داخل کړم هی دی سقر و سقر دوژخت، زه به دی و سقر ته ور واچوم. که ته سقر چې دی سقر د غټوالي دپاره الله پاک وایي و ما ادراک ما سقر، و ما ادرا چش خبر کړی کته ما چش دی سقر ده سقر یو وس چش دی چاله و زده یو سقر تور اچو ګوره دی وشه د غټوالي د پاره چې هغه مخاطب متوجی سي. په عربو کې دا دی چې برای ته څه پوهیږي چې دا چش دی. پښتانم یو شاته چې خبر و کې په شوران دا خبره ډیر استعمالي وره څه پوسوي معنا از ما خبره دی په ځین کې رااله کنه رااله په پای کې دا ورته چې څه پوسوي. دلته الله عز وجل ټول زبه دی سقر ته داخل کړ و ما ادراک ته چش پو کړې ما سقر، سقر چې شي دی چې دا زی یاد و. الله هو د سقر پیژنګلو مشترکی لا تبقي ولا تذر، لا تبقي چې دغه سقر شي نه پریږدي، لا تبقي سړی نه پریږدي معنا چې سړی دې ځنی پاتې چې مستحق یې خپل ورکشي، ولا تذر او نه د سړی څخه یو څه پاتې شي دې پریږدي چې معنا سړی دې یو څه وسوځل سګایګای ور یو شی وسوځي چې ورسره کاغذان مشګایګای وسوځي بار بیا یو ټوټه دغه سپک شي کې پاتې شوی مطلب توره کړی سم نه ما وسوځل نه یو. نو دا د رخ چې دی نه انسان پریږدي نه په انسان کې څه پاتې شو نه پریږدي، دواړه معنا چې حاکم انسان مستحق نیم ګرځ وسوځي او چا وسوځي هغه دغه رقم ګرځول پکې دا شي لا تبقي دی پریشول نه کی دی انسان، ولا تذر او نه پریشول کی دی انسان د بدن څخه دی شي معنا نه پوسټ کی نه اړو کی. لو واحد للبشر، لو واحد دی بدلون کی دی للبشر و پوستکی لره بشر دا انسان دا بدن ظاهری پوستکی بولی دغه پوستکی هم ور بدلی د توروالی او خاطی ور اړی. نو اللواحه په معنا سره د بدلون کې دی چې تغیر ور کوون کې دی لبشر او پوستکی لره د انسان دا دوزخ ته اصلي لواحه دی بدلون کې دی لبشر او پوستکی لره د انسان. علیها 19 علیها پر دغه سقر باندې چې دی پر دا دوزخ باندې 19 نون لس ملائک مقرری دی که دایس په خبره پوسه نو لس ملائک پر مکرری. نو دا د الله تعالی حکمت چې دا نو لس ملائک نو د څه د پاره دی ولې و ملک نه د کافي د دوغ ملائک مشره چې د مالک ورته وای چې مقرر دی پر دې چا پر دې د ځخ له کاغه پر دې نو چې مقرر دی رغدوان ورته وای. نو ځینې مفسرین وای چې دا مالک مشر دی دا نور اتلس چې دا نو د عسكر دی، مګر نور محقق مفسرین وای چې یا د هر یو په خپل خپل ځان کې سردار دی که مالک شه دوزه خو سردار دی ضرور اتلس ار یو جلا جلا سردار دی تر دې ار سردار لانی به په زرو ملائکه دی ولې په سیالته آیات راځي و ما يعلم جنود ربك الا هو دا لا لشکری یو الله ته معلومه دي د سند شه دوزه فقط د نور اس ملائکه دا بس تل لشکری دي دغه اثر غنه قومندانان چې الله تعالی ورته ټاکل دي. نو دغه دوزه ته به داخل کمنو ملکاری از ما سوال پر ځای باندې پاتې شو چې ما وکړي چې مال نو خود دوزخ ته پاره خو یو ملک هم دغه قدرت لري چرته دوزخیان یو اچولای شي دوزخیان نو کوم ته مرود کی د الله تعالی نو لس ولي ورته ټاکلی دي د دغه نو لس ملائک په باره کې چې د نو لس عدد دي نو په اصلي حکمت خیر رب العالمین خبر دي علما او توجیگان رقم رقم ورته کړی حکیم الامت رحم الله خپل توجیه ورته کړی نور مفسرونو جلا جلا چې دا په دغه نو نس ملکی دی د چې توجیه یې ما په ځین کې او تعالی دغه الهام را واچو چې دغه وجه ده چې دغه عقاید قطعیه قطعی عقاید چې دي دا دوه قسمه دي. یو قسم هغه دي چې هغه متعلق د عمل سره دي، بل قسم هغه دي چې هغه متعلق د عمل سره نه دي. عقیده خود کای خو به خو عمل نه غواړي چې د اندامو سره اړه پیدا کی، بل به عقیده ده قطعی خود که منکر سه کافر کیج مگر خود عمل سره اړه لري د دغه چرای حساب کې بره نو نسکیر د سنگ حساب دي د دغه عقاید چې تعلق د عمل سره نسته د غزه د حسابم اول ایمان پر الله دی تعالی پر وجود پر وحدانیت به ته ایمان لري. دوهم چې دی حدوث د عالم دی د دنیا به نو پیدا بولی قدیمه به نه بولی لکه حکما چې قدیمه بولی. دریم شی چې دی ایمان پر ملائکه و دی څلرم ایمان پر کتابو د الله تعالی دی، پنځم ایمان پر رسولانو د الله تعالی دی، شپږم چې دی ایمان پر قدر دی، هغه د خیر او د شر اندازه، او اووم چې دی ایمان پر ورځ باندې د قیامت دی، اتم ایمان پر جنت دی، او نهم چې دی هغه ایمان پر اور باندې دی. نو دا نه دانې دا دغه عقیده سولې چې عقیده خود د عمل سر اړه نه لري چې کنه چې عمل کنه، خو ایمان پر الله لري، دا عقیده کار دی، نور عمل چې په لاس نو ته څه وکه یا څه وکه هغه نسته پکښې، دا فقط د ذهن مکلفتیا ده چې ستا ذهن به مکلف دغه شیان به مني. نو دغه عقیده قطعیه که څوک منکر شي په دانو دانو کې د هر یو څه کافر کیږي، هغه ماجه دا در حساب کړی چې دول نه یې دغه، بل هغه عقیده دي قطعیه چې هغه د عمل سره اړه لري، هغه بیا دوه قسمه دي، پنځه هغه دي چې مأمور به دي کول غواړي، پنځه هغه دي چې اجتناب غواړي منهی عنه دي. نو اوس هغه چې بیا دي لس دانې څنګه حسابي، اول د واره هغه چې هغه دي عمل غواړي، هغه لکه الفاظ ویل د شهادتین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا یوه عقیده ګور عقیدام د خامخا به د عقیدای او عملی کوي بیم په خوله بیا وای خامخا دغه کلمه د الله تعالی د وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په دغه بده شهیدی ورکه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا یو. بل چې د اقامت د المنزه دی، د المنزه د کولو د فرضیت عقیده به دی خو عملی کول مغواړي، شنو کوي به عقیده به دیم د فرضیت خو عمل مادي غواړي. نو دا دوا دریم روژه ده، د روژه د فرضیت عقیده به هم خو عمل غواړي نیسی بیا. څلرم زکات دی، خو عقیده به دی چې دا فرض کوم کس سره کافر کیږي او عمل غواړي اجرا کوي بیا. پنځم چې دی هغه حج د بیت الله دی، ان به عقیده پر لري ان به کوي کې وس پیدا کیږي، دا پنځم مأمور به هیڅ ولی هغه عقیده سولې چې د عمل سره اړه لري. نو خونه د مخه تیری سیوی وی هغه ته جلاک شیرده ولی خو هغه وی چې د عمل سره اړه نه درلوده. پنځه دغه دی، اوس پنځه نورې دي چې هغه بیا مامور به نه دي منهی عنه دي، هغه نو یو لکه غلا، د غلا د حرمت عقیده به دي چې غلا حرام ده او په عمل کې به هم ځان ځنې ساتي، ځان به نه په لګیا کوي. نو دوم لکه زنا، دا به دي عقیده یې چې زنا حرام ده، په عمل کې به نوم نه کوي، ځان به ځنې لیرې کوي. دریم قتل د یو مؤمن بلا دغه څخه حق څخه چې حق دي نه یې پر باندې قصاص کې نه یې پر باندې، نو اون به د عقیده چې قتل حرام دی، په عمل کې به هم ځان ځنیسته کوي. څلرم بهتان دی، په یو چا پسې ناکي ناکي دروغونه تړل، دا به د عقیده چې حرام هم دی ځان به ځنې بچ ساتي، ځان به ځنیسته کوي. پنځم شی چې دی د معروف شیانو عصیان سرکشي به نه کوي، معنا سرکشي ګناه هغه چې شیان معروف دي ته هغه نه کوي، نو سرکشي که عبارت نه اجرا کوي. نو د دغه عصیان څخه به دا به وایي چې عصیان او سرکشي حرامه ده او ځان به هم ځنې لیرې ساتي. پنځه دغه دي. نو په دغه عقایدو کې چې د عمله سره اړه لري لس وه، لس پنځه یې چې سول، پنځه یې هغه مامور به هیڅ ول چې د اسلام په جبنام ورته وایي، پنځه یې چې دي هغه هغه منهی عنه سول، دا چې پر لیو ځای کې دا لس وله نه د مخه وه. نو دغه نونس عقیدې دي پر هره عقیده الله تعالی وایي وه ملکه پر دوزخ باندې مقرره کړې ده، دا د ده ډېره ښه توجیه ده. نور مفسرون هم توجیهګانې کړې دي. نو دا ګرده د عقیدې شیان سو، دا نونس کدای سپ خبره پوه شوې، مګر خدا مو دوه قسمه کړې، ځینې هغه عقیدې چې د عمل سره ګر سره اړه نه لري هغه هغه نه ده نیو، او ځینې هغه عقیدې چې د عمل سره اړه لري هغه بیا دوه قسمه دي، ځینې هغه دي چې عمل کول غواړي په کېبه، ځینې هغه دي چې اجتناب کوي د معاصي او د قسمه څخه دي ځان به ځینې ساتي. نو دا وی حکمت بیا دغه یې اصلي حکمت کوي، اوس موږ زموږ عقیده ده چې رب العالمین ته معلوم دي چې تا پر دوه ځخه نونس ملکي ولې درې ولې په آیات کې ذکر کړ چې علیها 19 پر دې نونس ملائکه مقرر دي، دوی به بیا څنګه راوځي د دې دوزخ څخه ته دغه سړی په شان کې. نو یوازې دغه نه دي، نو ځینې نور دغه کفار چې دغه کار کوي هم د الله پاک حکم دغه دي چې اوس لې سقر دی به د سقر ته داخله وو. نو ما نور مفسرین نور حکمتونه بیان کړي دي، د حکمت هغه راز دغه بیان کړي دي چې دغه نور ساقي دي، نو ځکه هغه ملائکه هم نو نس دي. د دې وروسته متعلق به بیا خبره بیا هم راشي بل شان نزول کې ان شاء الله، چې هغه بیا د سبا د درس سره اړه لري. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.